ñu daje mu ne ko yow lu tax li ma la waxoon defuloo ko. mu ne ko sa suuf nga waxoon te fi ma fanaan moomu la ko. mu ne ko xanaa bi ci dëkk bi. mu ne ko ci dëkk bi la. mu ne ko fan la. mu ne ko fa nga moomul. mu ne ko foofa fan la. mu ne ko jajjaka jo. mu laaj borom xam-xam ya. ñu ne ko wax na dëgg. wa ann al masajid lillahi. ñu ngi lay laaj ndax yaax ndax yaa moom wala yàlla moom. mu ne wax dëgg yàlla moom. kii daal. kii daal taf naa ko ci sama bopp. kii taf naa ko ci sama bopp. tuub naa lépp lu ma nekkoon ci caay caay bay naa ko. tuub naa ko. kon nag yàlla ñu ngi ci sa mbir. yàlla sëñ bi daf na ci jàngal ne ñu ngi ci yëngu yàlla bii ne ko ci yëngu kenn. dagaanuñu kenn kenn. yow yàlla dagaanuñu kenn. Cherno Moustapha ngi nuyu di suñu sëriñ ci xàqee ko. Cherno Moustapha ngi nuyu ci xàqee ko moo suñu sëriñ. ak charia. ak charia. ci wàllu Seydou El Hadj Mal. ci wàllu Seydou El Hadj Mal. Seydou El Hadj Mal moom noonu la ànd ak Cheikh El Hadj Omar. ndax Seydou El Hadj Mal kenn moo la ànd ak wala maanaam Cheikh El Hadj Omar su ci. ulama u tariqati. ndax mu ngi ci borom xam-xam tariqa bi. wa ulama u shariati. ak borom xam-xam sharia yi. suñu dajee wax. saa yi ñu dañ ne ko wax. Seydou El Hadj Mal day gëstu wax yëpp. Seydou El Hadj Mal day gëstu wax yëpp wala xam xam yëpp. nañ ñëpp dëgg la ñu wax. nañ ñëpp dañ wax nañ dëgg. waaye man amiru ila ma qaala. waaye nag maa ngay jënd jëm ci sa wax sëriñ bi Cheikh El Hadj Mal su fii. waaye taxul mu moom fii. waaye loolu yëpp mag bu Cheikh El Hadj Mal mag ba boobu kii jënd bu fi xaar taxul mu moom jàpp fii. Cheikhou na tiyaan yi nii nii toog waaye moomul fii. Cheikhou na tiyaan yi nii toog fii jëm sëriñ bi ñëpp waaye moom jàpp. maamam sallallahu alayhi wa sallam moomu ko. maamam sallallahu alayhi wa sallam it moomu jàpp. xanaa dugg fa def ndigalal yàlla. xanaa dugg fa def def sa ko yàlla sant. ñaan yàlla nangu. ñaan yàlla nangu. ba noppi génn. ba noppi rek mu génn leen këram. kon nag nekku ci ñu nekku ñu ci néegu kenn kenn kenn. kon nag seen bi leen moo ngi nii nekku ci néegu kenn kenn kenn. gëm nañu it ne kenn moomu ñu kudul yàlla. ñun day bopp nañu gërëm li amuñu kenn ku ñu moom kudul yàlla. te moo ñu fi indi te danañu dajaleat. wóor nañu kenn li yàlla mu indi ci dañu waat dajale nañu ko karam. wala qad ji'tumuna kama furada kama khalaqnakum awwala marra. yàlla nee naa bu boobaa jox day wax ni yéen a ngi nii ne borom ci sama kanam ñëw leen ne woon cas. waaye nag bal zaantumu an lam najcala lakum mawcidan ba tey ñoo na mun waaye yéen na daal adduna du leen naxoon wala wërsëg wala lëndëke taxoon na ngeen jokk ni moos sama dajeg leen moos du am tey wala du demee nii wala dele bi ma waxoon dama koy fàtte wala ma jóg. booba bés kenn du ca mucc ku dul ki woote. booba bés nag kenn mucc ci ne borom foofee. ñamul yërëm di leen musal yal nañ ca boole. te ñun nag dañu wax ne naxnu muslimuuna. ñun nag dañuy wax ci sunu lenn naan ñun dañ way ummatu lam. al islaamu huwa al inqiyaadu. nee na lislaam li muy firi mooy duum ne waxtu si sa baat jëpp leen moo ma ko. man qaadahu al islaamu. képp koo xam ne nag lislaam la sa bu ma soo ma ko. yanqaadu ilaa awaamirillaahi wa ittibaacihi. dangay ummatu nag ci ndigal li yàlla yi ak topp leen la wax. wal ittinaabi an manaahihi. dangay ummatu it nag ci teere li la yàlla tere. moo voilà. moo fana. voilà. voilà. voilà. voilà voilà ñu baax. su gé su génnee loxol chauffeur oto fu muy dem. mooy yéen bu ko chauffeur ne laa rek nag mu liibal si oto bi jëm. waa ab jullit. waa ab jullit. dañu defee ne daje ca jàkka jër wasi fa wala jànkaan yi rek dama di njullit. ñu waxee dañu daje ca jàkka jër julli wala wasi fa wala soo waxee loolu ci biir jàkk ji ba noppi yàlla ñu toog di la dégg. Bàyyi la nag ba nga dem ci sa kër. Ak ca grand place ba. Ndax la nga waxoon ca jàkk ja moo nekk ci yow la dégg. Yal na dëppoo. Sëñ Babacar si radiallahu anhu dafa daan wax ne manees na tilim ca lamb ja dem ca jàkka ja sang. Waaye tili na ca jàkka ja dem ca lamb ja sang daanaka mënul nekk. Ca dëgg-dëgg dee ñun dee lañu gën a gëm ci yàlla. Dee lañu gën a ragal ci yàlla. Waaye gannaaw dee dafa am luy xew. Dee mbir la moo xam ne ndigal rek la jëfe. Lañu ko jëfloo su ca noppee sotti na. Génn nga ci loxol dee. Yaa nga jëm ca loxol ci yebal dee. Te mu ëpp ko doole ëpp la doole. Te loxo loole ngay mujj. Loxo loole kanam. Subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka la bil mursal. Yal nañu yàlla may islam am mat ñu jëme fi neex yàlla. Te dëgg-dëgg suñu def seet suñu bopp te naxante wuñu. Ci fa yi nga xam ne ñoo nekk ci kanamu nit ñi am nañu responsabilité bu rëy. Moo xam ci diine la wala wàllu adduna la. Kon nag itam ñi nga xam ne ñoo di seen suivant yi ñoom itam ñu ci responsabilité. La waaj a waxoon daal ci jigéen ñi. Dafa mel ne ñun ca la ñu nekk. أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها. ñun ñëpp suñu lislaam mi ngi yem ci wax ko rek. Nit boo xam ne soo meree ci jàkk fàtte yàlla. Nit boo xam ne dañu mel ci jàkk fàtte yàlla. Fàtte baatub laa ilaha illa allah. Fàtte baatub laa ilaha illa allah. Wéccee laa ilaha illa allah poñente. Wéccee laa ilaha illa allah poñente. Ak saagaante. Ak saagaante. Ak kurfañante. Ak kurfañante. Lan la yàlla am ci yow. Ak yàlla ma la woon ak lu ma ci yow. Amul ci yow dara. Yàlla amul ci yow dara. Moom kay di ci jamono boo xam ne bii kenn ku nekk da ngay seet ki nga àndal li ko neexal nga waxal ko fa rek. Nee na moom kay ku nekk ci ñun da nga seet ki nga àndal rek ku mu jëm nga jëm fa rek loolu du sopp. Sëriñ bi loolu la bëgg. Nee na sëriñ bi loolu la bëgg. Duurub adduna bi loolu la bëgg. Duurub adduna bi loolu la bëgg. Jabar ji ci kër gi loolu la bëgg. Njaboot gi loolu lañu bëgg. Soo ko deful. Ñu attan la jox gannaaw. Ñu attan la jox gannaaw. Gerte la. Gerte la. Te su ñu jëlee duñ fa fekk dara. Yal na yàlla bëccëg ci loolu. Yal nañu yàlla delloo si ci gurgur la lislaam. Yéen suñu sëriñ. Kana ci ëpp rasulullah. Man nga ko ëppale am lu mu amul woon waaye ci barkeem la ko ame. Nee na tey léegi leen nga gis ku am ci garabi rasulullah lu rasulullah amul woon waaye yow itam gannaaw bi ci tar jàmm ko am. Jamono yi yonent bi ndax tukki amul woon. Jamono yonent bi day jaanu ñu tukki. Ana avion. Waaye booba na avion. Am na waaye yàlla nga koy dañ. Léegi amul avion amul. Waaye léegi am nañ ko ci barkeem. dama doon wax waaji daaw ca jàkka ji ca tiyaawam. may ci waraawa datu jibaalu chimu min zahabin. an nafsihi. fa araaha. ma ne ko man de li ma ko déggee. loolee bañ ga ma ko doon bañ pour ñu jariñoo ko ñun gannaawam la. jëm sallallahu alayhi wa sallam jëmm la joo xam ni fu ko dëgg bàyyi ko te ni dëgg mu nangu ko. doon tele ko ko wax bay bokkul ca mbooloo ma. ndax su yàlla suñu borom dafa jaar ak moom moo ko doon tekkeel boppam. di ko digal paa bi ñuy yëkkati fan la ko war teg. ba ak si ci moom. yal nañu yàlla jaarale ca yoonam ba ak yoonu gaayam la. kan moo ñu andil julli. ak fan la bàyyi ko. ak fan la bàyyi ko. ca yàlla. ca yàlla. mu dugg yëbbal. mu dugg yëbbal. ku ko andi. sànni ko andi. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. terewul. terewul. mas ba jiite ca jàkkaam ji tedd ja am lenn ci saxaaba yi topp ci gannaaw. mas ba jiite ca jàkkaam ji tedd ja ci mbokkina lenn ci saxaaba yi topp ci sunu moom. am ku ñu wax yul yadey ni. na ca biir mbooloo mu nag waa bu ñuy wax yul yadey ni. ndax loxo yi dafa surante woon. benn yonent bi doon julli ihdal asha'ain. yonent bi benn bi dafa doon julli ci musubal na la jee. julli ga manqué. julli ba la ni na ko ya rasulallah ndax julli gi mat na. julli gi nag waxu ko ci teg gi ma nag ndax yonent bi tontu na wala déet. waaye jógee na fa mu nekkoon. sa jàkkaam ji wéeru ci benn pié. rabbas ka ñaari loxoom. teg ko ci bëti oom yi. ba mu yàgg mu ne bërëb. jógu borom fitna. sonn buntu ba di génn. fekk boobu xoolee fa yaa mu ñu fi nag. ak saxaaba yi. ne waaw lii lu yebe yi di wax dëgg la. ñu ne ko sadaqa dul yebe yi ya rasulallah. mu daal di wàññi ko. ñëw defar julli ko. foofee la sujjoot tàmbale. soo ko waxoon ko sant si tey. wala mbàkke. wala ko sant laay. wala ñas. ñu teg teg ca kawar. xam nga ne li wax dëgg la de. ñun ñëpp noonu la ñu àndee. ñi ñuy topp noonu la ñu àndee ñi leen di topp ñiy topp noonu la ñu àndee ñi ñu topp. dafa mel ne daal ñun dañ la yàlla yaa bind yi lépp waaye lii nga moom li ci def ñoo ko moom. yal nañ yàlla mësal ci loolu. nit benn départ la am ak ñetti arrivé. ndegam yàlla na mal na ko ko. yaa ngi defe départ min al adam ila al wujud. jaar ci salat bi fa bàyyi lekkoon. Neex na jaar ci. salaat. salaat bi fa bàyyi lekkoon. wala kulloox bu mu doon yëy. wala kulloox bu sa bàyyi doon yëy. wala firiir bu ñu ko defaral. wala firiir bu ñu ko defaral. wala doomu daa. wala doomu daa bu ñu ko toggaloon. wala bi teg. wala bi teg. yàlla farme ci lépp. ba ko sa bàyyi lekkoon yàlla farme ci jëm oo mee. génn lële muy dem ca cabinet ba. yàlla da di ko ca beneen leer jógee ca sa baay dem ca baax ba le. lii jóge fa dem ca tuurkaay ndox ba. lii jóge fa dem ca tuurkaay ndox ba. lii di mën yu. leneen la nag yàlla di ko ko soxal ci mën yu. lii jële ca biir mën yu ba. di soxal ci mën yu boobu la yàlla jële ca. la mu soxla pour yow. la mu soxla pour la jëf na ca. formé la ca. leneen la bind la ca. la ca des. la ca des. ñu raxas ko mu dem. ñu raxas ko mu dem. kooku foo koy rëcc. nee na loolu foo koy rëcc ku jaaxle foofu. yàlla bàyyiwul loolu bàyyiwul loolu ak yow. yàlla bàyyiwul loolu nag di jaaxle foofu di jaaxle foofu. nga nekk ci sa diiru mbay. ban nga nekk ci sa diiru mbay. kenn gisul. kenn gisul. kenn xamul. kenn xamul. ba sa génn jot ci coobare yàlla. sa génn jot nag ci sa coobare ci coobare yàlla. waaye yàlla préparé wu la pour nga defal ko dara. waaye loolu yi taxaw sa yàlla pour nga sax pour nga defal ko dara. wala nga dàqal ko lu mu ragal. wala nga dàqal ko lu mu ragal. wala nga dimbale ko ci kees yi muy liggéey. wala nga dimbale ko ci kees bi muy liggéey. wala société bi. wala société bi. wala mbay mi. wala mbay mi. wala naf gi. wala naf gi. déedéet. déedéet. lépp rajoon ilayka. lépp lépp lépp na day dem si ci yow rek. arrivé nga. ah arrivé nga ne mu doon. arrivé. arrivé. bu njëkk a gàngoo. bu njëkk a gàngoo. nga juddu. ñu jël si ci yow. nga juddu ñu tudd. nga juddu ñu tudd la. waaye am na beneen jour boo xam ne il faut nga départ. waaye am na beneen jour nag bu ay paroo ci nag. dëgg la wala déet. man kay dafa waat kay. jëmaat feneen. jëmaat feneen. foofa it. foofa it. kéem te laaya la soob yàlla nga fay toog. kéem te laaya la soob yàlla nga fay toog. ba bésub daje dikk. ba bésub daje dikk. mu ne la eey. da la ne la eey. sabal sa bagage. sabal sa bagage. ñëw. ñëw. ñëpp daje. ñëpp daje. kon nag doomu adama ñetti fan la am. doom adama ñetti ñetti la mboq. bés bi nga gënee àdduna. bés bi nga gënee àdduna. bés bi nga génnee àdduna. bés bi nga génnee àdduna. bés bi nga teewee ca kanamu yàlla. bés bi nga teewee ca kanamu yàlla. yàlla na atte ba rafet. yàlla na atte ba rafet. ñun ñëpp war nañu def suñu xel foofu te takkoog moom. nee na ñun ñëpp war nañu def loolu ci suñu xel te takkoog di ko xalaat. waaye yóot yàlla rek la. waaye. yóot yàlla. yóot yàlla rek. song ba jàpp rek. soo yóot rek ñun jàpp na leen yàlla koy. njëriñal àdduna ak laaxee rek daje ca. njëriñal àdduna ak laaxee rek daje ca. seytaan bi nag foo defee. seytaan bi nag foo defee. bàyyi lor rek la. bàyyi daaw lor rek la. nga bàyyi. kenn yàlla. ndax xam nga dafa ko ba dëgg. yal na yàlla booleel ñu xol yi. yal na yàlla booleel xol yi. te def ñu ay jullit bañ ñu def jullikat. al musalluuna kasiruuna wal muslimuuna qaliluuna. wa saalikuuna kasiruuna wal waasiluuna qaliluuna. yal nañ yàlla defal sutura. annaasu kulluhum halka. illa alalimuun. bam des borom xam-xam yi. walalimuuna kulluhum halka. borom xam-xam yépp alkuna ni. illa alamiluun. bam des ñu jëfe. walalimuuna kulluhum halka. ñu jëfe yépp alkuna ni. illa almuxlisuun. bam des ñu seetal. walmuxlisuun. ñu seetal na. ala xatarin azimi. ndax xamul ju leen lay def. ndax xamul ju leen lay def. kon naa ko matu ko. yal nañ yàlla def jullit dëgg dëgg dëgg. te na muy dëggoo. te naa ko muy dëggoo. moo di ñu góorgóorlu ci teer lépp loo xam ne yàlla tere nañu ko. moo di ñu góorgóorlu ci teer lépp loo xam ne yàlla tere. ñu xam bu wóor itam ne. ade yaay ak danse yaay ca nekk yëpp suñu bopp tax yàlla duñ ko tere waaye du moom. ñeneen ñu xam ne. ñu daraamu yàlla ñu daraamu lépp nit yàlla suñu bopp tax mu duñ ko war a dikk loolu waaye du boppam. intérêt yëpp c' est pas pour lii bi. ñeneen ñu xam ne jëriñ yëpp dikk ko pour ñun la il fokk loolu ñu war ko xam ak suñu koy sakkoo ak nañu koy sakkoo lañu koy xañ ñu wattu ko suñu ko amee lépp lu ko yàqal di ko tiy man ñu wattu ko ba ñu tee rite bésub rek le ba yàl na ko yàlla rafetal jullit bi dafa war di toppatoo boppam matin et soir xaasibu anfusakum qabla an tuxasabu moo gën weer tel mois nee na inspecteur bi di ñëwee kela ci bis bu ñëw nga seet sa kees fekk mu am turu nga seet lañ nga dem ku woon waxa nga woon fekk am asanu bu ca mant dawal wuti ko la lebal nga dugal ko ca wuti ko la lebal nga ci ndax nga jéem a wutal loole waaye toog ba ñu ne leen ñu ngi auto la boone xanaa ko nga waaji ñëw na lii ñu la auto ki auto la ñu la auto ki la nga ci buntu bitik bi wala bureau bi seetal ma waaye ko lan la ñu ne inspecteur bi ci turu bi dañu wul dana tiit loo nit loolu mooy dem ba sëpp dee yal nañ ci yàlla musal yal nañ yàlla def jullit dëgg-dëgg ay jullit war na fu ñu daje waxtaane yàlla ñaaxante te itam yëngu-yëngu yi li nga xam ne mi ngi am di yëngu ba yàq sa diine yàq sa ngor tilimal sa ëllëg ci yàlla dara jaru ko nit kuy dund il faut nga def yëf yi kuy dund waaye dugal ca loo xam ne day yàq sa dunduk ëllëg sew yàlla loolu dara jaru ko te itam am na dëgg-dëgg yu ma dégg man yàlla dimbale na ma duma gëstu bari yu ma solo duma seetaan télévision duma déglu rajo xanaa dégg ñu wax ma danaa toog lu man ñetti at duma tee li ñu wax téléphone duma ko sax gis kon lu bari gën a ma mën a ump waaye nag itam lépp du ma échappé léeg-léeg ma dégg yëpp am na loo xam ne lii dég-dég bu bees la te loolu man masuma dañ di ci wax fu ma toll mas da am bés ñu daje ca tëngéej booba sengoro fi nag am na daje boo xam ne fii ci aéroport la ko dese te booba waxtaanu diine la woon il faut kon lu ñu gis ci réew mi mu di dox te di jëmul fu baax te suñ ko arrêté wul dara yàq ma wax ko am na boo xam ne bii maag Serigne Ousmane Kane Thierno Saïdou Nour Thierno Moultaga ñoo toog ak président Senghor ca pa jëllee am na bu ñu toogee moom booba si sa jaaj suñu doom di suñu xarit moo nekk ministère de l' intérieur fekkewu ko moom ku dindi jaam yi yàlla ne kanama ëpp yërmande kiyee yàlla ne ëpp ma mën a gën a yërm jaam yi amut kenn duma gën mandu ci yérité. Kenn nit duma ko mandu ci jaamam. Man li ma leen moom moom duma ci passé duma ci def kenn lu ko naqadi. Yàlla li man li ma leen moom moom moom duma ci def jaam lu ko naqadi. Waaye li ma jëlee nag si waxtu ak jotee rek ma def ko. Waaye yàlla li ma li ma leen ko def nag sax yow ko jotee rek ma def ko. Moo tee ñu yem ci ganaar yi ak xar yi. Moo sax ñu nekkee ñu yem ci ganaar yi ak xar yi. Su rendi jotee. Te da nga gis sax koo xam ne kii dana am xaram waaye am na yërmande du ko rendi. Waaye lan la nga gis ku yor am xar du ko rendi sax ko mu ko ndax yëngu. Yërmande jaar tax ñu ne la. Yërmande jaar tax ñu ne la. Bul fab mukk paaka bu ñawul di ko rendi. Loo rendi mu xar bul fab paaka koo xam ne paaka bu dugg tëmul lekk ba di xiiti muy rendi bu amul fay ko. Na nga seet ndax ñaw na ak su dawee rek mu sa tudde neew. Ñëw ba xam ne day rey ngelaw nga xam ne boobu nag fasee ba nag jeex na jënd naa. Afa xasibtum annama xalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turjaun. Nee na sëriñ bi di leen yaakaar ñu dëkk ba leen ne ci lu ñu nekk def ci ci nekk ci ndax ma wax ci aaya bi ne afa xasibtum annama xalaqnakum abathan muy ñu bëgg na dund dund ba defee ko ko rek a xam ne ko ñu wa annakum ilayna la turjaun wala ngeen yaakaar ñu dund dund dund ba defee واتقوا يوما ترجعون الى الله تكما فاي لا مريض ني ما دين كون لا دلو ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون شوكو دافي buñu topp seytaane ak suñu nar ba jàpp jaamu yàlla yi di leen rendi. Nee na buñu topp ci seytaane ak nar ba ngeen di jàpp jaamu yàlla yi. Yàlla ne rey bàyyi leen ko man. Yàlla ne rey maa ko te boo bàyyi leen ko man. Yonent bi ne bàyyi leen ak bàyyi leen reeg yàlla. Te ngeen yem ci ganaar yi ak xar yi. Ni ci des bàyyi leen ko ci ñeneen ci indi. Ni ci des bàyyi leen ko pour ñeneen ci indi. Yàlla moom ne gaawtuwuma. Yàlla nee na gaawtuwuma de. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azeeman. Nee na yàlla ni képp ku ma la dindi te tey ko yàlla nee na. Sakkay ëllëg mooy jaranama te doo nekk ci jaranama bu la kayam cër bur bu tëdd ni yàlla moo lay tëlati ci la cipp ko foo toll te yàlla nee na dumayoo amu ko mu dale amu ko mu yem ndax bu mbëg àllaaxa la dalewul fenn yemul dale. Condamnation fertilité fertilité. Mais tëdd tëdd gëpgëp te du gëppeeku te boo xam ne sa biir tund la biir tund sax am na ñu dana géer waaye dumay yàlla nag. Yonent bi waxu ko al mufassiru na waxu ñu ko. Yàlla ko wax. Yàlla ko wax ba sax. Yàlla ne képp koo xam ne kii nekkul ci kaw suuf si. Yàlla ne ku nekkul ci kaw suuf. Nekkul fii lu dul yàq. Te nekk ku nekk ci kaw suuf si te nekk ko mu ma yàq. Xamul ne expire fii alquran ko andi. Te xamul ni. Fekk nit nga gëstu ko xëy ko tal nag la mu am lépp xamul ne yàlla ko bëgg a def. Condamné à mort ak ko ràll ko ëmb. Xam nga ñu tëj nit lay ko yàlla ko bëgg a ëmb. Ku gën a ëpp yërmande yàlla. Yàlla bu ko yërmande ci bitti nii kenn. Kenn lu ëpp ko. Kenn lu ëpp ko. Kon nag. Kon nag. Nañu delloo si la woon fa woon. Nañu delloo si la woon fa woon. Te ñu ànd na ñu war a àndante. Am lu ku ci am lu la naqadi bu mu la dugal ci lu demee noonu. Waaw ku ci am lu la naqadi bu mu la dugal ci rek kenn. Yàlla ñu lay nekk daga teel ca kanamam. Te yëpp ku ko dem yàlla nga nekk daga teel ca kanamam. Te it ak jotewoo kenn yàlla nga jotewoo. Te it ku lay nit jotewoo kenn yàlla nga jotewoo. Ku fekk sama xar ki sa biir kër sax rey ko. Ku fekk sama xar xar moo xam ne moo moo ko. Yàgg ci dugal jàmm. Yàgg. Tokkaan jàmm rey ko. Yàgg mooma. Yàgg woo xam naa. Kon nag jaam yi ko leen rey. Kon nag jaam yi ko leen rey. Yàgg yàlla. Yàgg yàlla de. Ulfa ala watlu. amna juroom ñeent yëf yoo xam ne yàlla ne nañu ci def attention. soo yaakaar naa ne ku dem ca suratul an'am daf ko fekk. bokk na ca rey nit ci rey woo xam ne yii teguwul ci dëgg. bu loolu wéyee nag. xam ngeen ne am na. li ci def. li ci def. moo di. moo di. ñi nga xam ne ñoo sept réew mi kenn ku nekk du wut. ñi sept réew mi te kenn ku nekk du wut. tey ñu def nii. mu tey ñu def nii. man ba ma ci dalee waxtaan ak bokk yu yàgg na. def naa ci ay way. way na ci sax ay way. waxtaan naa ci ci biir jàkka yi. waxtaan na ci ci jàkka yi. waxtaan naa ci biir juma yi. waxtaan naa ci grand place yi. ak mbooloo yu tedd yi. waaye du caageenu wax am kilif def déedéet. waaye du caageenu may suñu bëggee tax may wax. dama bokk ci société bi te bëgg rek mucc ñëpp mucc. dama bokk ci mbokkaay bi te bëgg ñëpp mucc rek. doon fele man manuma ko amit. doon fele nee na manu ko amit nag. sama bopp jaral na ma sacrifié jox ko nit ñi. moom jaral na ko rek na sacrifié boppam jox nit ñi. ndegam dañ ma war a xas wala ñu wax lu mu leer. ndegam dañ ko war a xas wala ñu wax lu leer leer. te ñun ñaam jàmm. te ñun ñaam jàmm rek. nangu naa ñu dindi njuréelu Seydou El Hadj Mali teg fa leen lu leen neex wax ma. moom jaral na ko ñu fab njuréelu Seydou El Hadj Mali teg ne leen lu ko lu neex ñu ko. te nit ñi nekk ci jàmm. te nit ñi nekk ci jàmm. ba sulxu xayr. nee na ñu jàmm wasulxu xayr. wasulxu xayr. wasulxu xayr yow nañ ci ci la jàmm ne. wasulxu xayr. wasulxu xayr yow nañ ci ci la jàmm ne. wax nañ leen sànq li yàlla ne aslihu zaata baynikum in kuntum mu'minin. nee na maktaar ko ba jàmm ba ci biir ñu doon jàmm ne.